Ένας σοβαρός παρατηρητής, αν ψάξει στη δεκαετία του 60 στην Αμερική, θα ξεχωρίσει μεταξύ άλλων δεκάδων πραγμάτων τρία που θεωρούνται κορυφαία, τρεις μηχανές θα έλεγα, που ακατάπαυστα έγραφαν τραγούδια που χαρακτήρισαν το καθένα χωριστά, η κάθε ομάδα από αυτές, τη δεκαετία του 60. Είναι η Lennon McCartney, οι Beatles, είναι η Motown και είναι ο Bert Bacharach. Ένας τεράστιος συνθέτης αυτής της μουσικής που αγαπήσαμε μετά το 1950, ο Bert Bacharach γεννήθηκε σαν σήμερα 12 Μαΐου του 1928. Τα τραγούδια του δεν έμειναν μόνο εκεί στη δεκαετία του 60, διασκευάζονται μέχρι τις μέρες μας, ακούγονται συνεχώς σε ταινίες. Νεότερα αστέρια τα παίζουν στις συναυλίες τους. Σήμερα λοιπόν, δίκαια, παρόλο που πριν από καιρό έχουμε κάνει μια εβδομάδα σε τραγούδια του, αφιερώνουμε το πρόγραμμα στον Bert Bacharach. Of love is in your eyes, a look your smile can't disguise, the look of love, it's saying so much more than just words could ever say, and what my heart has hurt, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, you've got the look of love, it's on your face, the look the time can't erase. Be mine tonight, let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Thank you. Ξεκινήσαμε με δύο από τα κομμάτια που είχαν ακουστεί στην ταινία παροδία του James Bond, αλλά τώρα καθώς έχουν περάσει τα χρόνια τη βλέπουμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Το Casino Royale, το πρώτο βέβαια, 1967, Casino Royale με Herb Albert και η ανεπανάληπτη ερμηνεία της Dusty Springfield στο The Look of Love από την ίδια ταινία. Πρέπει βέβαια να σταθούμε και στον καταπληκτικό στιχουργό των τραγουδιών του Bert Bacharach, τον Hal David. Οι στίχοι, παρακολουθήστε τους, είναι μοναδικοί, για, όχι μόνο για την εποχή τους, αλλά μέχρι σήμερα μιλάνε στην καρδιά του καθενός και της καθεμιάς. Λοιπόν, το A Sailor Prayer είναι ένα παράδειγμα τραγουδιού που ενώ γνώρισε μία πρώτη εκπληκτική εκτέλεση από την Dionne Warwick, εδώ υπάρχει μια εκτέλεση που έγινε 4 χρόνια αργότερα, αυτή που ακούσαμε, της Αρίθα Φράγκλιν, όπου ξεπέρασε την εκτέλεση της Dionne Warwick του 64. Ο Bert Bacharach, όπως έλεγα, παράλληλα με τους Beatles και τα τραγούδια της Motown, έβγαζε και εκείνος τα δικά του τραγούδια σε μια εποχή που δεν ήξερε κανείς τι να πρωτοδιαλέξει από όλα αυτά τα διαφορετικά στυλ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, η μούσα του Bert Bacharach που ήταν περισσότερα τραγούδια του, η Dionne Warwick. Ήταν Απρίλιος του 1964. Το τραγουδάει για πρώτη φορά η Dionne Warwick, ένα τραγούδι που γνωρίζει

Κάνουμε αφιέρωμα σήμερα σε μερικά από τα αριστουργηματικά τραγούδια που έχει γράψει ο Μπερτ Μπάκαρα. Γεννήθηκε σαν σήμερα πριν αρκετά χρόνια. Ο Ανδρέας Γιαννητόπουλος είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο Γιωγό Αλεξάκη, το τηλέφωνο στο Βήμα FM 211-365-9995. Μηνύματα μπορεί να στείλετε και με SMS, Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010 και email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης και στο Twitter από τις 4 στις 5. Αν θέλουν αναπάντηση, η Λουίζα Ζουγουρή θα σας απαντήσει. Διαβάζουμε τις επισημάνσεις. Ευχαριστούμε για τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν για την επιλογή τη σημερινή. Gene Pitney. Darling, remember this. Only love can break a heart. Only love can mend it again. You know I'm sorry. Ήταν 1962 από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Gene Pitney, από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές και αυτός, Only Love Can Break a Heart, τραγούδι των Bird Baccara και του στιχουργού Hall David. Όλα τα κομμάτια που παίξαμε ήταν του 60. Αξίζει να κάνουμε μια διαχρονική, ένα διαχρονικό ταξίδι και να πάμε στη δεκαετία του 80. Σας θυμίζω ότι σε λίγα λεπτά στις 7 και 5 ξεκινάει το ταξίδι μας στη δεκαετία του 80, με την συνέχεια των σπουδαίων τραγουδιών αυτής της δεκαετίας και όχι μόνο, αλλά και τραγούδια που μπορεί να είναι τόσο σπουδαία αλλά που τα αγαπήσαμε. Έτσι λοιπόν, πολλά χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, το 81 από αυτό το τραγούδι που ήταν η εποχή του το 60, ο Μπερτ Μπάκαρα συνέχισε να γράφει επιτυχίες και το 70 και το 80. Μετά συνεργάστηκε με τον Κοστέλο, κάνει ακόμα συναυλίες σε ηλικία που είναι 87 ετών. Το 81 κερδίζει βραβείο Όσκαρ με μια καινούρια ομάδα στους στίχους για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από την ταινία Arthur, το πρώτο βέβαια σπουδαίο Arthur, όχι το άλλο που ήταν μια βλακεία που βγήκε αργότερα, με τον Dudley Moore και την Liza Minnelli, Christopher Cross. Είναι το τραγούδι βέβαια και αυτό του Bert Baccara. Once in your life, you found someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what have I found? When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. Μιλάμε ίσως περισσότερο για τους συνθέτες, αλλά μην ξεχνάμε και τους στιχουργούς, ότι παίζουν τεράστια συμμετοχή στην επιτυχία του τραγουδιού. Και πολύ καλά έλεγε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, πρέπει να αναφέρουμε πάντα και τον στιχουργό τις περισσότερες φορές, αλλά δυστυχώς δεν το κάνουμε. Θυμάμαι ότι για το τραγούδι αυτό, δηλαδή και στην Ελλάδα υπάρχουν καταπληκτικοί στιχουργοί. Υπήρχαν, θα έλεγα. Τώρα είναι ελάχιστα δάκτυλα του ενός χεριού. Λοιπόν, υπήρχαν καταπληκτικοί στιχουργοί που έχουν μείνει τα τραγούδια, που μερικές φορές έχουν κάποια ευρήματα, όπως ας πούμε αυτά της Λίνας, της Νικολακοπούλου, που μένουν για πάντα. Θυμάμαι λοιπόν για αυτό το τραγούδι, το Arthur Theme, το Best That You Can Do, όλοι συζητούσαν πώς γράφτηκε αυτός ο στίχος που λέει, όπως ακούσατε μάλλον, When you get caught between the moon and New York City. Blue on blue, heartache on heartache, blue on blue, now that we are through. Blue on blue, heartache on heartache, and I find I can't get over losing you. I walk along the street we used to walk, two by two lovers pass, and as they're passing by, I could die, 'cause you're not here, with me. Now the trees are bare, there's sadness in the air, and I'm as blue as I can be. Blue on blue, heartache on heartache, blue on blue, now that we are through. Blue on blue, heartache on heartache, and I find I can't get over losing you. Night after lonely night, we meet in dreams as I run to your side. You wait with open arms that now are closed to me. Through a veil of tears, your vision disappears, and I'm as blue as I can be. Blue on blue, heartache on heartache, blue on blue, now that we are through. Blue on blue, heartache on heartache. Το Blue on Blue ήταν μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Bobby Binton. Βγήκε το 63 το Μάιο, αυτό το μήνα του 63 δηλαδή, και μάλιστα είχε δώσει την ευκαιρία στον Bobby Binton να δημιουργήσει ένα άλμπουμ με τραγούδια όπου ήταν βασικός λόγος να έχουν όλα την λέξη blue στους τίτλους. Από εκεί ξεπήδησε λίγο αργότερα, στο τέλος, μάλλον το φθινόπωρο της χρονιάς εκείνης, και το Blue Velvet που αργότερα χρησιμοποιήθηκε στην ταινία, τη γνωστή. Ενώ τώρα θα σας αποδείξω το πόσο διαχρονικά είναι τα τραγούδια αυτού του τύπου, του Bert Bacharach, που έγινε σήμερα 86 ετών, αφού μία επιτυχία του του 62 ακούγεται σε μία από τις καλύτερες ταινίες που είδαμε πέρυσι, στο Έμφυτο Ελάττωμα, αυτή την καταπληκτική ταινία του Paul Thomas Anderson με τον Joaquin Phoenix και τους υπόλοιπους, παίζουν πάρα πολλοί ηθοποιοί. Εκεί λοιπόν στο τέλος ακούγεται το κομμάτι που θα παίξουμε τώρα, το Any Day Now. Όσοι δεν το έχετε δει, θα το προσέξετε στο τέλος, γιατί ακούγεται ολόκληρο το κομμάτι αυτό. Σε αυτή την εκτέλεση, με αυτόν που το είχε κάνει επιτυχία το 62, τον Jack Jackson. Any day now I will hear you say goodbye my love, and you'll be on your way. Then my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day now I'll be all alone. Oh, any day now when you're restless, someone new. Oh, my sad surprise, then the blue shadows will fall all over town. Oh, any day now, love will let me down. Oh, if you don't want to stay until you've gone forever, I'll be home. Begging you to stay any day now.